Dă bătăi de cap? Încearcă TranspiBlock. TranspiBlock este un blocker pentru transpirație disponibil în farmacii, destinat atât femeilor cât și bărbaților. TranspiBlock, împotriva transpirației excesive. Iulie, pe plaja dintre Venus și Saturn. Oferit de Selgros. Susținut de Primăria Municipiului Mangalia. Europa FM, este ora 13. Alexandra Sănescu vă prezintă știrile Europa FM. Bine ai venit! Bun găsit, vreme frumoasă și deosebit de cald astăzi în cea mai mare parte a țării, cu maxime între 20 și 29 de grade. După amiază, în nord-vest, în zona munților Apuseni, izolat, vor fi averse și descărcări electrice. Vreme frumoasă și în capitală, cu cel mult 27 de grade astăzi, acum sunt 23 la Iași, 24 la Cluj, 25 de grade la Arad, Brașov și Timișoara, 21 de grade în Suceava, București și Constanța. Opt soldați români au fost răniți într-un atentat sinucigaș cu mașină capcană produs în Afganistan astăzi, confirmă pentru Europa FM purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării Naționale, Oliver Angel. Un kamikaze s-a aruncat în aer cu vehiculul când un convoi de trupe străine trecea în apropiere. În total, 11 copii au fost uciși în atentatul comis lângă o moschee în sudul Afganistanului. Atacul este unul separat însă de dublul atentat sinucigaș cu bombă comis în capitala Kabul în această dimineață. Bilanțul acelui atentat a crescut la peste 20 de oameni uciși și alți 110 răniți. Are detalii Anca Simina. Primul atac s-a produs în apropierea clădirilor Serviciului de Informații Afgan. Cel care a comis atentatul sinucigaș a fost un motociclist. A doua explozie a avut loc la puțin timp după prima, relatează agențiile de presă internaționale care citează martori. Dublul atac sinucigaș a fost revendicat de organizația teroristă Stat Islamic chiar printr-un comunicat de presă postat pe rețeaua Telegram. Autoritățile din domeniul securității au avertizat asupra riscului unor atacuri în Kabul și în alte regiuni din Afganistan înaintea alegerilor parlamentare programate în luna octombrie. Ascultați știrile Europa FM. A fost găsit în urmă cu puțin timp adolescentul de 17 ani care a căzut ieri în lacul de acumulare din comuna prahoveană Drajna. Deși băiatul nu mai prezintă semne vitale, medicii de la Smurd au început totuși manevrele de resuscitare conform protocolului. Transmite Diana Frâncu. Băiatul a fost găsit de către scafandrii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Ilfov după ce apa din lacul de acumulare a fost evacuată controlat. Trupul adolescentului se afla la o distanță de câteva zeci de metri față de locul în care prietenii săi au indicat salvatorilor că a căzut în apă. Deși nu mai prezintă semne vitale după aproape 20 de ore de stat în lac, medicii încearcă imposibilul și au demarat manevrele de resuscitare așa cum cere protocolul în astfel de situații. Adolescentul s-a înecat duminică seară în timp ce se întorcea din stațiunea Cheia, unde participase la o petrecere la iarbă verde. În drumul spre casă s-a oprit pe malul apei să spele pantofii plini de noroi și a alunecat în lac. În Prahova, Diana Frâncu, Europa FM. Modul defectuos de exprimare în limba engleză al demnitarilor români de rang înalt face deliciul internetului. După ce președintele Camerei Deputaților Liviu Dragnea i-a răspuns premierului israelian Benjamin Netanyahu într-o engleză intraductibilă, premierul Viorica Dăncilă nici măcar nu a articulat vreun cuvânt, ci a răspuns doar onomatopeic. Ambele videoclipuri cu 10.000 de vizualizări, comentarii și distribuiri sunt pe Facebook. Are detalii Cristi Citre. După vizita lui Liviu Dragnea și a Vioricăi Dăncilă în Israel, două videoclipuri cu primirea oficială a celor doi de către șeful guvernului de la Ierusalim s-au viralizat rapid în mediul online. În cea mai recentă filmare, premierul Viorica Dăncilă este întâmpinat de omologul său israelian Benjamin Netanyahu. Îmi pare bine să vă văd, îi spune prim-ministrul israelian. He-he, este replica Vioricăi Dăncilă. La scurt timp după postarea pe Facebook, clipul cu răspunsul Vioricăi Dăncilă a depășit 100.000 de vizualizări și a fost distribuit de peste 2000 de ori. În aceeași vizită în Israel, Liviu Dragnea a fost și el protagonistul unui moment jenant de exprimare în limba engleză. Președintele Camerei Deputaților i-a răspuns într-o engleză intraductibilă premierului Netanyahu. Vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți pentru a întări prietenia dintre România și Israel, i-a spus șeful guvernului de la Ierusalim lui Liviu Dragnea. I thank you the same, a fost replica oficialului de la București. Thank you for everything you're doing to strengthen our friendship. I thank you the same. Și vă reamintesc informația momentului, 8 soldați români au fost răniți într-un atentat sinucigaș cu mașină capcană produs în Afganistan, confirmă pentru Europa FM purtătorul de cuvânt al MAPN, Oliver Angel. Vom reveni cu detalii. Ora 13 și aproape 5 minute, alte știri pe site-ul nostru, știrileeuropafm.ro. Încep ore de primăvară cu Sorin Niculescu. Bună ziua, bine v-am găsit! Pe aceeași frecvență cu tine! Expectations in your mind. Hold me like you never lost your patience. Tell me that you love me more than hate me all the time. And you're still mine. So smoke. Sorin Niculescu la Europa FM. How am I supposed to live without you? Michael Bolton la Europa FM, adică un cântec aproape la fel de liniștit pe cum este și traficul, de exemplu, din București într-o zi de mini-vacanță. După cum lesne s-a observat prin cluburi, zeci de mii de tineri se află zilele acestea pe litoral în mini-vacanța de 1 mai, pentru ei fiind pregătite festivalul de muzică gastronomice și festivalul de bere, chiar întrece de mașini și multe concerte. Cele mai aglomerate stațiuni fiind și în acest an Mamaia și Vama Veche, să tot fie vreo 80.000 de turiști pe tot litoralul, cei mai mulți spuneam în Mamaia și Vama Veche. Petrecerile s-au ținut lanț începând de vineri seara, când s-a deschis și sezonul de clubbing. Nu-i vorbă că sâmbătă s-a deschis și o șampanie de 100.000 de euro. Mă rog, unii zic totuși 100.000 de lei. În orice caz, chestia asta cu șampania de 100.000 s-a propagat cât se poate de rapid. Pentru cei care vin cu elicopterul la mare, dar mai ales pentru cei care nu și pentru cei care mai sunt astăzi la serviciu, avem ore de primăvară până la 16 la Europa FM. Bun găsit tuturor, sunt Sorin Niculescu. Rămâi cu Europa FM! Domnișoară primăvară, îmi permiteți să vă fiu șofer? Ați fost așteptată cu nerăbdare. Știu și eu, domnule. Aveți tot ce vă trebuie? Pregătește-ți și tu mașina pentru anotimpul cald. Până pe 30 aprilie, profită de oferta Renault Service pentru anvelope de vară și ai pneu Michelin 195-65R15 la preț maxim promoțional de 299 de lei, TVA inclus. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii rețeaua Renault participantă și pe Renault.ro. Este Black Friday de primăvară în magazinele Altex și pe Altex.ro. Prinde oferte de nerefuzat între 26 aprilie și 2 mai. Ia-ți acum cu 43% reducere aspiratorul cu sac DU cu rezervor 3 litri, filtru de evacuare și 5 ani garanție la prețul de Black Friday de 148,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele. Detalii în regulament. Ești pregătit pentru 1 mai? La Kaufland te așteptăm cu reduceri în fiecare zi. Doar astăzi, 30 aprilie, ai 30% reducere la toată gama de carne proaspătă marinată. Fii pregătit pentru următoarele reduceri. Kaufland. Și săptămâna-i bună! Pentru că inspirația vine renovând, la Alpha Bank creditul Alpha Home Deco îți aduce un voucher cadou. Vino la Alpha Bank și solicită creditul pentru renovare și reamenajare. Câștigi un voucher în valoare de 400 de lei. Ofertă valabilă până la 25 mai. Campanie supusă unor termene și condiții. Află mai multe pe alphabank.ro. Alpha Bank. Evoluăm împreună. Alo? Bună ziua! Aș dori să mai comand un set de ferestre. Da, profile Sinego placate cu aluminiu. Dragule, suntem la hotel. Nu poți schimba ferestrele aici? Cele mai bune ferestre ar trebui să fie peste tot. Pentru confortul locuinței tale, ferestre cu profile Rehau. Un stil de viață. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Getting higher.